Maya. Oh Maya mon amour. Yoka mongongo mozali kobelela yo na kati ya butu. Yoka lokole na suka ya mboka. Ozali moto kanisa. Nakomi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebale Maya. Kasi ata butu eindi makasi. Tongo ekosuka kasi etana. Nazali responsable na yo. Yo nde ozali coupable ya misère na ngai. Maya ngai natangi maboko na moto makambo matoninga motema e. Nakomi kotanga mikolo na misapi na komi nde kobanga. Bala liboso tosalaki matata ezalaki kaka boye. Soki nafungolaki misote olingaki yo boyanga. Maya ngai nati loboko na litama makambo matoninga motema e. Nakomi kotanga basanza na misapi na komi nde kobanga. Mala liboso okendeki isiro ezalaki kaka boye. Soki nafutaki tikete na landa yo olingaki yo zonga te. Maya na misilo lemo nazoki makila masangani na nso ya monoko. Mosusu na bwaka mosusu na mela na komi na badute. Mala eleki osengaki divorce obandaki kaka boye. Soki nalandaki lolendo na yo ezalaki seto kabwana ye. Oh kisasa, kisasa mboka te. Moto azali kokufa bango bazali koseka. Moto nakei kosenga conseil akomi nde koseka mpe kotongo konga na pembeni. Likambo ya kokamwa. Zuzi oyo amesana kosambisa matata ya nga na yo Maya. Nzoka nde alulaka yo lisusu. Mokili komplike, hein? Mama enami pikoli suki na moto sango na yoki na bonde kondima. Nazangi confiance na mato inanga moko. Nzoto ekomi somo somo e. Moto aliaka nanga sani moko lelo yo akoma mbanda. Oni okana lokola liwa osali zoba lokola ndokie. Mama enami pikoli suki na moto sango na yoki na bonde kondima. Nazangi confiance na mato inanga moko. Nzote komi somo somo e. Moto aliaka nanga sani moko lelo yo akoma mbanda. Oni okanda lokola liwa osali zoba lokola ndoki yeye. Maya nakomi lokola moto baswi na nyoka. Nakomi kobanga ata moselekete ya mpamba. Mpasi ya moninga bakoyoka kasi na matoyi lokola lisolo. Kasi ekosala yo na motema lokola ye te. Bakabaka badefisaka basimbisaka kaka se mbongo Maya. Kasi bokonoto mpasi ya bolingo eritier azalaka te. Maladi ya bolingo lokotolo azalaka te. Ekosila kasi na moto oyo apesaki yo yango. Akendeke bongo te atako ya siliki. Abungaka nzela ya ndako te. Kasi ekomi lelonga na luka e. Oyokanaka bongo te oh. Nalingaka toswa na mpoto misana nyonso ambiance ya libala e. Bitumba bazuwa na miso ya bato e. Na misana kobondela yo. Oh Nzambe, Nzambe. Nazule tumbo na kangami na motambo. Lisumu nini na sali mpo na merite tumbo motindo yo. Na mekipe mbala mingi mpo na boya ye. Asi na kukaka te. Epa iko bolingo. Epa ingape ko moto ya maladi. Toko suka boni. Mokana kutu na lingaka na tindela yo Maya. Epa suki na matanga ya motoki. Susi na yo Maya ukumi singa ikanda kanda na mpile. Nzambe asala eloko yo bolingo eloko yo monyokoli.